Morderca idzie wolno korytarzem. Otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klomby. Wychodzi przez furtkę na ulicę. Wsiada do tramwaju. Jedzie tramwajem, jedzie. Dojeżdża do pętli. A ona leży z nożem w plecach. To promocja. W tę niedzielę najważniejsze i najlepsze książki ostatnich 12 miesięcy. Z najwyższej półki. Czas na podsumowanie. Kto nas zaskoczył? Która z książek zachwyciła czytelników? Która wywołała dyskusję? Jakie tytuły będziemy pamiętać i dlaczego? Odpowiedzi na te wszystkie pytania z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane. Groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Georgi Szpiro, Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 20 grudnia, jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny finał poszukiwań dwóch wędkarzy, którzy 10 dni temu zaginęli na jeziorze niedaleko Choszczna. Wojciech Olejniczak nie będzie kandydatem SLD na prezydenta. To nie ten moment, nie ten czas. Strajkują od 5 dni i nie zamierzają kończyć. Pracownicy Amazona w Niemczech będą protestować aż do Bożego Narodzenia. Ale na początek zachodniopomorskie. Po 10 dniach poszukiwań z jeziora Młyńskiego wyłowiono ciała dwóch młodych mężczyzn, którzy łowili tam ryby. Mężczyźni wypłynęli niewielką łodzią na jezioro 9 grudnia w nocy. Następnego dnia, kiedy nie wrócili z połowu, rozpoczęto poszukiwania. Ciała 24 i 34-letniego mężczyzny odnaleziono dopiero dzisiaj. Strażacy zlokalizowali je przy pomocy sonaru około 100-150 metrów od brzegu pod grubą warstwą mułu. Zdaniem policji wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, ale przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która ostatecznie potwierdzi przyczynę śmierci mężczyzn. Wojciech Olejniczak nie będzie kandydatem SLD na prezydenta. W rozmowie z Wiadomościami TVP1 zapowiedział, że wycofuje się na jakiś czas z życia politycznego. W tym roku Olejniczak bez powodzenia startował w wyborach do Europarlamentu. Ostatnich kilka miesięcy spędził w Stanach Zjednoczonych. W wywiadzie udzielonym Wiadomościom mówi, że do startu w wyborach prezydenckich przekonywało go bardzo wiele osób. On sam długo się wahał, ale ostatecznie uznał, że to nie ma sensu. to nie ten moment, nie ten czas i też słabość środowiska, które reprezentuję. Sam chcę spróbować też funkcjonowania poza polityką, co nie oznacza, że w przyszłości nie będę chciał wrócić. A kiedy to będzie, zobaczymy. SLD ciągle rozważa, kogo wystawić na prezydenta. Leszek Miller zaproponował Ryszarda Kalisza, ten jest gotowy, jednak chce mieć poparcie całej lewicy. Swoją kandydaturę niedawno ogłosił Janusz Palikot. Pijany kierowca jechał pod prąd na autostradzie w zachodniej Francji. W kolizji, którą spowodował, uczestniczyły 3 samochody, ale na szczęście zmarła tylko jedna osoba. 56-letni mężczyzna jechał do domu ze słynącego ze znakomitych win Bordeaux. Po 2 godzinach jazdy stracił panowanie nad kierownicą, a odzyskawszy je, wjechał na autostradę pod prąd. Został zatrzymany, gdy miał płacić za przejazd. W jego krwi stwierdzono ponad 2 promile alkoholu, podczas gdy we Francji dozwolony pułap to 0,5 promila. Największy problem z pijanymi kierowcami jest w Normandii, gdzie produkuje się wytrawną wódkę z jabłek, miejscowy przysmak Calvados. We Francji często zdarza się, iż szczególnie starsze osoby wjeżdżają na autostrady pod prąd. Pewna leciwa dama zapytana przez żandarmów, czy nie zwróciła uwagi, iż kierowcy światłami ją ostrzegają, iż jedzie po złym pasie, odrzekła, że i owszem, ale była pewna, że to ostrzeżenie przed policją. No i miała rację, bo ją zatrzymano. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pracownicy 4 niemieckich centrów wysyłkowych amerykańskiej firmy Amazon będą strajkować aż do Bożego Narodzenia. W sumie pracuje tam 9 tysięcy osób. Protestują od połowy grudnia przeciwko metodom wymuszania większej wydajności pracy za pomocą elektronicznego sterowania. Jak podają związki zawodowe, pracownicy Amazona skarżą się na zbyt krótkie terminy, jeśli chodzi o realizację swoich obowiązków, ogromną presję na zwiększanie wydajności i za małe pensje. Dyrekcja największej na świecie firmy zajmującej się sprzedażą internetową zapewnia, że mimo tego strajku jest w stanie terminowo wykonać przedświąteczne zamówienia. Zamierza oprzeć się na pracy centrów wysyłkowych m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. W centrum Katalonii powstaje pierwsze na świecie wesołe miasteczko poświęcone smerfom. Będzie się mieścić w nieczynnym od 12 lat i należącym do miasta centrum wypoczynkowym. Koszt inwestycji 47 milionów euro, a w wesołym miasteczku zatrudnienie znajdzie 200 osób. Przez wiele lat Baixas de Alpicat było ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Lleidy, jednak w 2002 roku zdecydowano o zamknięciu ośrodka i od tamtej pory stoi on pusty. Wykorzystanie go na wesołe miasteczko smerfów poparli wszyscy lokalni radni. Zdecydowali, że miasteczko będzie miało 9 hektarów powierzchni. Jego największymi atrakcjami mają być wioska i las smerfów oraz gargamelkowy świat. Do tego w parku zostanie wybudowany hotel, kemping, pole namiotowe, stadion i zespół basenów. Powstaną też restauracje i małe centrum handlowe. Burmistrz Lleidy przyznał, że w podjęciu decyzji pomógł mu przeprowadzony w mieście sondaż dotyczący bohaterów filmów rysunkowych. Dzięki niemu okazało się, że prawie 99% małych i dorosłych mieszkańców miasta zna i lubi smerfy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to tyle w tym serwisie Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Ciągle słabo. Nasi skoczkowie znów nie najlepiej wypadli w zawodach Pucharu Świata, tym razem w Engelbergu. Jan Ziobro był 20, Dawid Kubacki 28, Piotr Żyła zajął 24 pozycję i bez specjalnej euforii opowiadał portalowi skijumping.pl o swoich dzisiejszych skokach. Nie wiem, tak szczerze, średnio mi się chce to komentować. W pierwszym trochę mnie tam w przejściu przeciągło w palce za bardzo i potem od razu za tym progiem nie było stabilnie, a z drugiej z kolei no przejechałem to tam stabilnie, ale nie było tego fajnego pchania i znowu tam skręcało nad bólą, no także co zrobić, no takie skoki. Tyle w swoim stylu Piotr Żyła. Zawody w Engelbergu wygrał Niemiec Richard Freitag. Bieg na 10 km techniką dowolną w Davos wygrała z kolei Marit Bjergen. Sylwia Jaśkowiec była 25. Justyna Kowalczyk podbudowała się udanym startem. Nie w Davos, w Hochfilzen wygrała bieg na 5 km klasykiem w szerzej nieznanym pucharze kontynentalnym. Biatloniści i biatlonistki dziś startowali w biegach na dochodzenie w Pokljuce. U panów zwycięstwo Emila Hegle-Svensena, u pań Darii Domraczewej. Weronika Nowakowska-Ziemniak była 15. Gdzie najłatwiej spotkać Alpejczyków o tej porze roku? W Alpach, rzecz jasna. W Val Gardenie supergigant wygrał Kjetil Jansrud. W Val d'Isère w zjeździe pań najszybsza była Lindsay Vonn. A Robert Kubica nadal w rajdach WRC. Świadczy o tym zgłoszenie do rajdu Monte Carlo, jakiego dokonał. Ciągle oficjalnie nie potwierdzono, jakim samochodem tam wystartuje. Wiele wskazuje na to, że będzie to Ford Fiesta. W piłkarskiej Bundeslidze tymczasem nerwy puszczają Jurgenowi Kloppowi. Trener Borussii Dortmund po 10. porażce swojej drużyny w tym sezonie sezonie. Wicemistrzowie Niemiec 1-2 przegrali z Werderem Brema. Rozzłoszczony na pomeczowej konferencji prasowej wypalił: każda krytyka, którą słyszymy, jest uzasadniona. Wyglądamy jak banda idiotów i to tylko nasza wina. Borussia na tę chwilę jest przedostatnia w tabeli Bundesligi. W Anglii koniec świetnej serii Manchester United. Czerwone Diabły wygrały 6 kolejnych spotkań i na tym koniec, bo dziś zremisowały 1-1 na wyjeździe z Aston Villą. Wygrali za to rywale z Zamiedzy. City 3-0 grali Crystal Palace i nadal są wiceliderem tabeli, podobnie jak Barcelona w Primera División. Piłkarze Luisa Enrique 5-0 rozbili Cordobę i jeszcze garść wyników siatkarskich. W plus lidze same wygrane do zera. Transferu Bydgoszcz z Efektorem Kielce, BBTS-u Bielsko-Biała z Indyk Polem AZS Olsztyn, Kuprum Lublin z Zaksą Kędzierzyn Koźle i wreszcie Asekoresowi z MKS-em Banimek z Będzin. Noc w całym kraju za padami, jutro trochę przejaśnień, ale też chmur, wszędzie możliwy przelotny deszcz, a na termometrach 1 stopień w Zakopanem, w Suwałkach plus 2, 3 w Warszawie, 4 w Poznaniu, do 5 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Lista osobista. We'll be right back. Mateusz i Marcin Pospieszalscy, Janusz Jeniewański, Antoni Gralak, Andrzej Ryszka, Andrzej Urny, czyli zespół Łubu-Du. To był utwór pod tytułem Michael Jackson, a jedna z siedmiu płyt w nowym wydawnictwie Boxie Tiebreak zawiera właśnie nagrania Łubu-Du. Za chwilę część pierwsza, bo druga za tydzień, rozmowy z Ziutem Gralakiem i Mateuszem Pospieszalskim. Wcześniej z nagrań archiwalnych grupy Tiebreak utwór Leila. Mateusz Pospieszalski, Ziut Gralak. Jak nowa płyta? To jest pierwsze pytanie. Świetnie nowa płyta. Jest już cały fundament i właściwie z funkcjami artystycznymi, formami zapiętymi i tak dalej. I odłożyliśmy sobie to na deser. Dlatego, że w tej chwili jest właściwie inny priorytet na dzień dzisiejszy. To tak. Ziut o priorytecie teraz. Wrócić do przyszłości. To był trudny wybór, czy iść z nowym materiałem, czy przedstawić jeszcze ludności, która pojawiła się w czasie naszej małej aktywności na scenie. Urodzili się nowi ludzie, którzy nie znają tie-breaku i przypomnieli... Dwa pokolenia, tak jak dobrze liczę w zasadzie. Może nie takie pełnowymiarowe, ale takie... No tak, jedno na pewno i tam jeszcze połowę. No, nasze dzieci są już dorosłe, które po prostu cierpiały z powodu tie-breaku i musiały znosić wszystkie niedogodności, prawda? Próby w domach i tak dalej. Także one już są dorosłe i no niektóre z tych naszych dzieci też już mają dzieci, więc to już właściwie... A dodatkowo wydaje mi się, że sytuacja kalendarzowa to nie jest jeszcze cały przebieg tej historii, bo historia tie-breaku jest skomplikowana jeszcze z innych powodów. Nieważne jak liczymy, powiedzmy, że liczmy od twojego pojawienia się od 79 roku, to płyta jest po 10 latach, jak dobrze... liczę dopiero, prawda? No tak, tak. Także tamta historia jest tak namieszana, że na przykład ci, którzy zarejestrowali wasze jakieś tam rozstanie się ze sceną w 83, nawet nie mieli płyty na pamiątkę wtedy, prawda? No i właśnie, to jest taka sytuacja, że w takich czasach żyliśmy. Przede wszystkim zespół nie był z Warszawy i ci, co ewentualnie byli w tych większych ośrodkach przeakademickich, tak jak na przykład Pick Up wtedy, czy no nieważne. I były zespoły, które w jakiś sposób sobie organizowały to życie wokół PSJ-u i miały bezpośrednie dojście. I dlatego przede wszystkim pierwsze nagrania radiowe ze strony redaktora Borkowskiego, z tego co pamiętam, no to były... Przepraszam, muszę patriotycznie przerwać, o ile pamiętam, pierwsze nagranie radiowe live było dzięki redaktorowi Antoniemu Krupie. Dowal mu tego, oczywiście, że tak. A to sorry, on miał wtedy 10 lat. Ja myślę już o tych nagraniach tam z Sarandisem i tak dalej. Pojawiły się jakieś właśnie wątki i materiały, które nabrały rumieńców, natomiast nigdy właściwie nie zostały skończone i nie doczekały się płyty, dlatego że nie mieliśmy znajomości, byliśmy ludźmi troszeczkę przegranymi, jeżeli chodzi o kontakty, bo żeby trzeba było, wiadomo jak na tamte czasy, jakimi kontaktami ludzie się posługiwali i z kim trzeba było rozmawiać i w jaki sposób się zachowywać. Łącznie z tym, że tie-break w owym czasie miał zaproszenie na festiwal do Leverkusen, na który nie pojechał ze względu na to, że pojechał ktoś inny. Wasze zaproszenie przeleżało się w szufladzie. Dokładnie. W związku z tym, a to była wielka szansa dla tego zespołu, dla nas wszystkich. Przede wszystkim po raz pierwszy wyjechać za granicę do krajów, które są cieplejsze niż ten, w którym żyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Domyślam się, że jest tym jeszcze, przepraszam się, że jest taka w tym jeszcze rzecz, którą nie chcę popadać w metafizykę, ale nie chcę, broń Boże, przekreślać tego wszystkiego, co zrobiliście potem, ale ta pierwsza młoda energia po pierwszym spotkaniu była właśnie wtedy, prawda? Już nawet okazuje się, że nagrania płytowe były troszkę postscriptum do tego pierwszego okresu, kiedy byliście punkowcami. Dlatego podjęliśmy później decyzję, żeby pierwszą płytę, jeżeli jak udało się zdobyć w ogóle kontrakt i umowę, żeby zrobić to, tę pierwszą płytę, no to zrobiliśmy ją live. I zrobiliśmy ją nie w studio, tylko w filharmonii, przed ludźmi grając i tak dalej. Także, no to żeby zachować całego dorobku wcześniejszego. Zachować tę energię. Natomiast trudności były wielkie, żeby w ogóle się pokazać. Ale z drugiej strony czasy były takie, że człowiek pomimo tego, że czasy były złe, mógł funkcjonować chyba bardziej swobodnie, co mnie zaskoczyło w dzisiejszym moim dojrzałym życiu. Musisz to trochę wytłumaczyć. Dlatego, że można było jeździć i grać w różnych miejscach i nawet jako nieznany zespół można było wystąpić dla dwóch osób lub trzech. Natomiast dlatego, że te gdzieś tam fundusze jakieś były, ale było coś takiego, że również była walka i poprzez taką awangardę muzyczną, którą my wtedy tworzyliśmy, jazzową, bo byliśmy młodzi, zbuntowani i chcieliśmy się odciąć od 2-5-7 standardowych grań. To było coś takiego, że kreowaliśmy po prostu coś, z kosmosu, coś z wyobraźni, coś z naszych oczekiwań, z naszych takich troszeczkę niezbuntowanych, znaczy nie tyle, że zbuntowanych, co bardzo prawdziwych i uczciwych poszukiwań i robiliśmy tylko i wyłącznie to, na co nam się podobało. I pamiętam, jak byliśmy na FAMie swego czasu, chyba z Freak Operation, pojechaliśmy do Szczecina, do amfiteatru, na jakiś koncert. Fama jest w lato, w lipcu. Wtedy była w lipcu, nie wiem jak teraz, ale wtedy była w lipcu. My przyjeżdżamy do tego amfiteatru na koncert Freak Operation i zespołu Tiebreak, a na scenie wiszą ogromne litery 22 lipca. I pamiętam, Ziut zachował się bardzo prawdziwie, bo wskoczył na taką wiszącą jedną literę i jak zerwał jedną, zaczął zrywać następne. No i później była jakaś mała awanturka. Koncert zagraliśmy, ale scenografia była zubożona. Nie pamiętam tego. No, ja pamiętam. No, to dobrze, że to mówisz. Takie rzeczy i my byliśmy tak kontra do tego nastawieni. Pamiętam jeszcze, że scena tego amfiteatru była przykryta jakimiś takimi foliami, żeby był jakiś, żeby coś się błyszczało, żeby ładnie coś wyglądało. I Aleksander Korecki, pamiętam, w przypływie totalnego już entuzjazmu, wszedł pod te folie i biegał pod folią na scenie. I właśnie chyba tego pierwiastka mimo wszystko trochę szkoda, bo można mieć młodzieńczą energię przez całe życie i przez całą karierę, ale jest pewien taki okres, którego się nie da już potem powtórzyć, prawda? To jest jakiś taki moment, który wam trochę zabrano jednak. No ja nie wiem. Ale nie tylko nam, no całemu pokoleniu. Myślę, że to jest... Znaczy, to był czas, w którym właśnie tak jak Ziut mówi, całemu pokoleniu i ludziom, którzy żyli i nie byli otwarci i nie mieli możliwości. Nie mieli możliwości, bo wszyscy mieli takie możliwości. Takie no tak, ale na was jeszcze pokazywano palcem i to nie będziemy teraz pokazywać palcem, kto pokazywał palcem, ale pokazywane palcem mówią, że to nie jest w ogóle jazz nawet, prawda? No, podejrzewam, że do dzisiaj są takie osoby, które mogą również pokazywać i się kłócić, że to nie jest jazz. Natomiast w ogóle ta cała historia z tym szufladkowaniem muzyki jest troszeczkę zbyt wymyślona według mnie, dlatego że muzyka jest prawdą i muzyka jest tym, co powinno porwać i co powinno zainteresować. Myślę, że zaszufladkować można tą muzykę nieuczciwą i nieprawdziwą. Natomiast dlaczego? Szufladkują ludzie, którzy chcą konkretnie coś nazwać. Po poznaniu Coltrane'a ludzie zaczęli analizować jego frazy, jego grania, a później pojawiły się jego odjazdowe, frytowe grania, gdzie już nic nie można było z tym zrobić. Ale mimo wszystko jednak jakiś jeszcze jeden się znalazł, który nazwał to odpowiednio. Ale do czego zmierzam? Że ja na przykład w domu, czy Antoni ma u siebie Antoni Ziut Gralak, bo to nie padło jeszcze, to Antoni Ziut Gralak. On pokazuje na mnie teraz. Ma u siebie na półce po prostu taką rzeszę nagrań z tak przeróżnych estetyk, gdzie jakby ktoś zapytał, czego my słuchamy, to ja bym powiedział, do czego? My słuchamy dobrej muzyki po prostu. Na tej takiej, która nas kręci, taka, która jest prawdziwa. I tak ale samo... to szufladkowanie, o którym mówisz, trochę jest to jest trochę przywara moich kolegów po fachu i tych, którzy lubią tak, żeby się układało, ale ja de facto mówiłem trochę o tym, że ludzie, którzy teoretycznie nie szufladkują, bo ludzie z branży, grający, muzycy, jak co do czego i ktoś coś robi inaczej, okazuje się nie zawsze, wtedy nagle się w nich budzi wilk i mówią, że to nie jest to, bo to nie jest tak, jak było od 20 lat, prawda? No, ale bo tutaj można też, znaczy to można dzielić też włos na czworo, ale między innymi dlatego, że niektórzy też czują się w jakiś sposób zagrożeni albo boją się, że odejdzie ich fundament. Boją się, że zostanie stracone pewnie coś, tak, na czym się wychowali. Ich korzenie zostaną odcięte. Mało tego, czego nie potrafią robić, prawda? Już inaczej. No to inni na przykład, tak, bo ja tak, mówię ogólnie. Tak, no tak. I tu jest taka sytuacja, że zazdrości. A na ile... We'll be right back. na ile, to jest pytanie już zaczepne, ale na ile, Ziód, nie wiem, czy potrafisz na to odpowiedzieć, na ile paradoksalnie taka sytuacja może polegać na złudzeniu, to znaczy na tym, że jeżeli ktoś zabiera się za taką muzykę, mając, nie wiem, punkowy pióropusz i kolorowe ciuchy, to nie może grać jazzu, dlatego że jazz grało się w garniturach. Bo są ludzie, którzy patrzą na to tak i to są czasami nawet ludzie z branży. Tak, ja ci powiem, że ja byłem, tak niedawno rozmawiałem o tym z przyjaciółmi i byłem jednym z pierwszych muzyków, którzy przełamali to oddzielenie tych różnych światów, punk, jazz, reggae i tak dalej. Bo ze śmiercią kliniczną zacząłem grać i tutaj zanim to dotarło gdzieś, nie wiem, do tych wyższych warstw PSJ-u, to najpierw moi koledzy mieli do mnie pretensje. Pamiętam, jak się spotykali, że się sprzedałem, a ja po prostu przestałem grać jazz, bo jazz był już wtedy... No, ale to nie był tiebreak, przepraszam. To nie koledzy. Tak, ale mówimy o szerszym problemie. No nie, ale tiebreak też, Mateusz. Ja przecież Ziód mnie wciągnął, widocznie, że na niego nie, może nie nadawał. Ale zanim tam dotarłeś, to byłeś chory. Mateusz miał zapalenie opon mózgowych i przez jakiś czas tiebreak przestał grać. Nie wiem, czy tam nie było jakiejś kolejności, ale Mateusza brakło Mateusza i zaczęło się źle dziać w zespole, prawda? Nagle lądowaliśmy nie w tych miejscach, nie na tych festiwalach i jak się zorientowaliśmy, zawiesiliśmy działalność i poszliśmy do różnych formacji innych z innego świata, ale nie chcieliśmy po prostu tam być. No tam się źle działo. To była, my tak czuliśmy. Mieliśmy po 20 lat i z leśnymi dziadkami musieliśmy, którzy zupełnie nie czuli energii. Ten główny nurt już dawno poszedł gdzie indziej. A oni ciągle tkwili w tym swoim... Ja pytam o tą estetykę, bo de facto, jakby się zastanowić, to tak jak hip-hopowcy mają swój mundur i nie daj ci tam z tego munduru się trochę wychylić, bo od razu przestajesz być w kaście, no bardzo często to w jazzie też obowiązywało, prawda? Jest pewien kanon, do którego nawet go wszyscy, nawet się nie zastanawiają na nim, bo on jest niekwestionowany, że pewne rzeczy uchodzi, a niektóre nie uchodzi, co jest zresztą trochę polska choroba. No więc właśnie, nie byliśmy tolerowani przez właśnie tych leśnych dziadków. Ale ja to rozumiem, dlaczego, bo to można łatwo wyjaśnić, ale żeby to zrozumieć, trzeba być dorosłym, prawda? Natomiast ja widzę ogólny taki, że obrazowo powiem o tym, że jest w głównym nurcie jest duch, prawda? Jest energia, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Wiadomo, tam każdy to sobie inaczej nazwie. Kiedyś ta energia była w muzyce, którą teraz nazywamy muzyką historyczną, klasyczną, czy poważną, jak niektórzy by chcieli. Później to był jazz. Później pojawił się rock, czy big beat. I zawsze każde pokolenie ma tą siłę, energię, o której mówiłeś, prawda? Swoją. Swoją energię. I ona przejmuje po prostu. Inna muzyka staje się po generacji, dwóch generacjach, staje się już muzyką historyczną, klasyką i tak dalej. I my akurat byliśmy, nasza działalność przypadła na właśnie już końcówka free jazzu, czyli totalnie jazz się otwarł na wszystkie strony. A z drugiej strony pojawił się punk rock. To było takie walnięcie, ja pamiętam w Gliwicach pierwszy raz mogłem na żywo tak z bliska zobaczyć orkiestry, posłuchać ich energię i po tym ja już nie chciałem grać nic innego. Widziałem, że po prostu, że to jest jak gdyby moja energia, nie? Że tak chciałem się kształcić, chciałem zrozumieć pewne zjawiska. Dlatego studiowałem muzykę przez kilka lat, później grałem jazz i tak dalej, ale punkowcy mi przypomnieli, że moje miejsce jest gdzie indziej. Ja tak naprawdę na Stonesach, na Beatlesach się wychowywałem, na Jimi Hendrixie, więc to moje odejście już tam do Coltrane'a już było troszeczkę za daleko, prawda? Ale też być może pokazali ci, że można być może jednak inaczej grać jazz. Albo przestać to nazywać, bo to... No tak, tak, tak. Tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Tak. Chciałem was zapytać o jedną postać z tego okresu, która zdaje się, nie wiem jak to brzmi, ale dodawała wam otuchy, czyli Stańko, prawda? Który akurat tutaj był raczej fanem tego, co robicie, niezależnie od tego, jak no, to było. No taki odbierane. Ojciec przewodnik. No, to, że Tomek istniał, przepraszam, ja tutaj mówię, bo jak znowuż wykorzystuję swoją pozycję, że częściej spotykałem się z Tomkiem. Mateusz był jeszcze wtedy dosyć młodym człowiekiem i sama obecność Tomka, my go zapraszaliśmy na nasze koncerty, które my organizowaliśmy i bardzo to było budujące, bo Tomek zawsze trzymał się z boku, on nigdy nie był w żadnym układzie. Miał swoją ścieżkę, był skoncentrowany na muzyce i wszyscy o tym wiedzieli. Mieli do niego w niektórych środowiskach pretensje, natomiast był wielkim szacunkiem otoczony w różnych środowiskach muzycznych. I to była postać, jest właściwie, no, chyba ważna dla... Jednym słowem, to jest człowiek, który jednym słowem mógł ze względu na jego poważanie zawsze, które miał, jednym słowem mógł wesprzeć takich ludzi jak my. I to było więcej niż dobre słowo, bo to była rzecz, którą trudno było dyskutować po prostu, prawda? Oczywiście, oczywiście, że tak. Nawet komuś, kto miał na ten temat inne zdanie. No Tomkowi się powiodło, no Tomek był, ja pamiętam wtedy te wszystkie listy Downbeatu i tak dalej, no Tomek był postacią taką uznaną w Europie, prawda? I tutaj nawet jakby chcieli go nie zapraszać na jakieś festiwale oficjalne, to po prostu no nie wypadało, bo Tomek w Europie był dostrzeżony, szanowany i tak dalej. Więc... I podejrzewam, że dla was to było ważne już nie dlatego, że ktoś nie mógł z Tomkiem dyskutować, tylko dla was samych. To był jednak dowód na to, że absolutnie się nie mylicie. Nie, no pewnie, że tak. No, każdy młody muzyk szuka takiego potwierdzenia. Ja pamiętam, ile razy marzyłem o tym, żeby Tomek posłuchał, jak gramy, czy na przykład Wojtek Karola, który miał podobny, jak gdyby, status do... I Wojtek nie miał wątpliwości. Pierwszy raz jakimś przypadkiem zostaliśmy zaproszeni na Jazz Top i taki autobus objazdowy po całej Polsce i pierwszy koncert w jakimś w Szczecinie czy gdzieś. W każdym razie Wojtek nie miał pojęcia o naszej muzyce i wleciał niemalże na koniec na scenę i po prostu takiego mnie totalnie spoconego mocno przytulił, przejmując ten mój wstydliwy pod. No bo graliśmy wtedy naprawdę bardzo zaangażowani więc się mocno wypociłem i Wojtkowi to nie przeszkadzało. Po prostu w sposób naturalny no okazał swój zachwyt. Nie miał tych trudności. Prawda? To jest to. Panie doktor, miałem fartuchu pod kolankach, co odmładzają. Znoszę pani serce do naprawy, Bogu poświęcone. A takie serdecznie niezgrabne, niezupełne, bo pojedyncze, nie do pary, biedakom do wynajęcia. Od zaraz i na zawsze niemożliwe i konieczne, niewierzących irytujące. Żadne, dla pozostałych żadne. rany dla rządu niepewne. Dla teologów nieprzepisowe, dla medyków nieznośnie normalne. Jorgos Kolias i Tajbrek, poezję księdza Twardowskiego. Do pani doktor. Część druga rozmowy z Ziutem Kralakiem i Mateuszem Pospieszalskim za tydzień w liście osobistej. Wtedy też do wygrania wspaniały 7-płytowy box, który jest ukoronowaniem całego dotychczasowego dorobku grupy Tajbrek, która w tej chwili pracuje nad nową płytą, ale postanowiła na razie załatwić zupełnie inne sprawy. W 28 grudnia w Częstochowie koncert grupy Tajbrek, który będzie promował to właśnie wydawnictwo, a my do nich wracamy za dokładnie 7 dni. To teraz nasza przypowieść. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nikt nie zauważy nas, dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Sanka jest z lubuskiego ginu. Potrzesz butelkę i możesz od razu mieć trzy życzenia, z których na pewno zaprawdę i nigdy się nie spełni żadne. Ale dzięki temu w tym więzieniu możesz mieć widzenia. A jeśli jeszcze do gry włączysz odpowiedni psalm, jeśli oczywiście jakiś psalm pamiętasz, wtedy jest szansa nawet na elegancką wizję. Na przykład jak wyglądają karpie w Gubinie bite na święta, albo w Sławie, bo jak wiadomo, sława to żart, a śmiesznie jest zawsze w połowie butelki. Potem jest smutniej, ale nie martw tym się. Sen jedzie do nas z zachodniej granicy, sen twardy i potężny. Śpi, śpi, śpi, śpi mój strachu we śnie. Znajdziemy ci wróble. Śpi, śpi, śpi, śpi mój smutku. Sen ci myśli utnie. Moja kołysanka jest pijana jak facet, któremu good doktor nie pozwala pić. I ten tylko śniąc przechyla kieliszki i życie od końca zaczyna mu się bić. Z rozwodu idzie w dzieci, a z dzieci w letni ślub. Ksiądz gada coś od tyłu, jak przebudzony trup. A potem jest ta wiosna, której już dawno nie ma, i ławka w durnym parku, gdzie dzisiaj stoi blok. I na tej ławce nie żona, napięta jak pół struny, oczy ma zamknięte i białej piersi stok. Śpi, śpi, śpi, śpi mój strachu we śnie, znajdziemy ci wróble. Śpi, śpi, śpi, śpi mój smutku, sen ci myśli utnie. Moja kołysanka jest z kołysanek, po których zasnęli ci wszyscy, których chciałoby się zbudzić. Niech siądą ze mną przy zielonej butelce chłopaki i dziewczyny, z którymi warto było gubić pieniądze, wątki, końce, początki całego świata, groteskowy majdan. Niech siądą wszyscy, których już nie ma. Butla przed nami, a w kącie okna srebrzysta pajda. Jej się najemy, popijając ginem. Choć kołysanka jest jeszcze z tego świata, potem zaśniemy na drobne zawsze. Nikt nas nie wspomni, niewielka strata. Śpi, śpi, śpi, śpi mój strachu we śnie, znajdziemy ci wróble. Śpi, śpi, śpi, śpi mój smutku, sen ci myśli utnie. Śpi, śpi, śpi mój strachu. We śnie znajdziemy ci wróble. Śpi, śpi, śpi mój smutku, śpi mój smutku. Sen ci myśli utnie. No właśnie, ucięło jak nie przymierzając nożem. Kolejna przypowieść, tym razem oczywiście Pawlo Pawo. Kolejna lista osobista, dzień po świętach, 27 grudnia. Oprócz Ziuta Gralaka i Mateusza Pospieszalskiego gościem będzie frontman, szef i wokalista poznańskiej grupy Elevator, która wyjeżdża już w styczniu 2015 na bardzo ważny koncert do Los Angeles. Czekamy na najświeższe nagrania. Pojawią się, mam nadzieję, za tydzień. Kończymy. Oczywiście, Oczy Ciorna, tak kończy się ich płyta. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia, najlepszego na święta.